muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dzisiejszą dźwiękową projekcję wypełnią premiery z generatora. Znane Państwu hasło zawiera zapowiedź i prezentację L muzycznych aktualiów, ale też i płytowych wznowień, bez których współczesna fonografia byłaby niekompletna. Kolejne pokolenia kulturalnych elit również pragną być dobrze poinformowane i mieć zapewniony dostęp także do tej muzyki, która dziesiątki lat temu zapowiadała burzliwe zmiany w nadzwyczajności, konwencjach i technologiach nowej sztuki. Jednym z pionierów muzyki jest dziś 68-letni Robert Schroeder. Posłuchajmy. Thank you. płyta wznowiona z nagrań, które powstały ponad 40 lat temu. Słuchamy tej unoszącej muzyki Roberta Schredera wspólnie z Ziemowitem Poniatowskim. Dobry wieczór. Który zresztą przygotował program naszej nocnej projekcji. Dlaczego właśnie Robert Schreder? Troszkę się domyślam. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że twoi ulubieni wykonawcy, zresztą powtarzasz to od lat, to Tangerine Dream i Klaus Schulze, a Robert Schreder był przed laty kreowany na następcę wielkiego Klausa. Tak, kreowany przez samego Klausa, wytwórnia Innovative Communication, której głównym motorem, chyba właścicielem, producentem najważniejszym był Klaus Schulze. Zresztą ta płyta, której teraz słuchamy, to jest produkcja Klausa Schulze. Klaus Schulze był mocno zaangażowany w powstanie tej muzyki, której kompozytorem jest Robert Schreder, no ale jednak duch Klausa Schulze tutaj. Ale co ciekawe o tym następcy, w którym pokładaliśmy wielkie nadzieje, nie słychać o nim od kilkunastu lat. Nie, on wydaje nowe płyty. Ostatnia 2022, Spaces of a Dream, wcześniej Pyroklas, wydaje, tylko no to już jest trochę inna muzyka. On miał przerwę kilkuletnią, czy nawet kilkunastoletnią, ale tak od 2010 mniej więcej znowu zaczął komponować i wydawać. Te płytę zaproponowałem, ponieważ to jest wznowienie. Ona nie była wcześniej wznawiana po tym wydaniu jej Innovative Communication. Nie pamiętam, żeby były jakieś oficjalne jej wydania, a teraz wznowiła to niemiecka Spheric Music, która teraz jest też, no jakby bardzo mocno kooperuje z Robertem Schrederem, bo część płyt on wydaje sobie sama, część oni mu wydają. To w ogóle jest jakiś bardzo miły fenomen, że muzyka sprzed lat, elektroniczna, często dla wielu odbiorców przed laty niezrozumiała i taka no, trudna, na pół awangardowa, nagle zyskuje uznanie i widocznie zbyt na rynku fonograficznym. Z tym zbytem to bym nie przesadzał. Ja myślę, że właśnie w latach 80. i pod koniec 70. to była popularna muzyka, tak? Bo pamiętasz przecież nawet na liście przebojów trójki chyba pierwsze miejsce Tangerine Dream, tak? Plus te wielkie koncerty we Francji i w Anglii w latach 70. Tangerine Dream. No już też nie wspomnę o Polsce oczywiście, tak? No tak, ale jednak producenci i wydawcy zapewne się nie mylą. Tak mi się przynajmniej wydaje, a jeżeli chodzi o nasz krajowy rynek płytowy, to pamiętam, jakie były kłopoty, ile to czasu i zabiegów wymagało zainteresowanie kogoś, który by zechciał włożyć kapitał w nową muzykę i wydawał płyty, a teraz po latach jest paru takich miłośników muzyki, którzy jednak odnajdują w tych dawnych nagraniach jakiś taki biznesowy aspekt. Pamiętaj o tym, że teraz jest znacznie łatwiej wydać płytę i taniej. To właściwie to jest w zasięgu każdego, samo fizyczne wyprodukowanie płyty, bo nie mówię tutaj o produkcji takiej muzycznej, tak? A muzyka elektroniczna jest o tyle łatwiejsza do wyprodukowania, tak mówimy tutaj o nowych nagraniach, że to można zrobić w studio domowym, niepotrzebne jest wielkie studio. Reżyserzy dźwięku, którzy te mikrofony poustawiają, by to wszystko tak, można to zrobić. Akustykę wnętrz można sobie samemu elektronicznie, tak. Utwór, który państwo usłyszeli, Divine My Future, taki profetyczny w pewnym sensie. Boskość zaklęta w przyszłości, a teraz to, co Robert Schreder lubi najbardziej, taka dynamika ruchu w muzyce, przy czym w tym przypadku chodzi o ruch obrotowy. Rotary Motion. jak mi się wydaje, że mówicie, ciebie zawsze interesowała swoista transowość el-muzyki i ci idole, których wymieniasz, to właśnie przede wszystkim szkoła berlińska. Natomiast kolejny artysta, którego przyniosłeś najnowszą płytę, mimo że te nagrania mają wiele lat, o których porozmawiamy, mianowicie Vangelis. Nigdy go nie wymieniałeś wśród swoich ulubionych. No, wydaje mi się, że wymieniałem, tylko to artysta na tyle popularny i płyty jego te oficjalnie wydane można znaleźć, że tak powiem, w każdym kiosku ruchu. To może nie trzeba było go promować i jakoś tutaj specjalnie o nim opowiadać. Natomiast ta płyta jest wyjątkowa. Wydana pod koniec zeszłego roku. Tych krążków nie znajdziemy w tych zacnych kioskach, które wymieniłeś, ani w supermarketach. No już państwo za chwilę usłyszą jeden z utworów wybrany przez Ziemowita Poniatowskiego. hymn sprzed lat, fragment ilustracji filmowej, telewizyjnej, można powiedzieć, do serialu przyrodniczego, ale w takiej aranżacji, w takim wykonaniu. No tak, bo muszę powiedzieć, że tak, że to jest... Nie sądziłem słychać, nawet. Słychać było duży chór, dużą orkiestrę. No to jest płyta koncertowa, tak? Chyba jedyna, jaką słyszałem, płyta koncertowa Vangelisa, taka z prawdziwego zdarzenia. Co prawda bootleg, ale dobrze to brzmi, dobrze to jest zrobione. Koncert był naprawdę ciekawy. To jest koncert z Rotterdamu z 91 roku. To jest to ostatni utwór z tego koncertu. Tam były jeszcze jakieś pokazy sztucznych ogni. Widocznie było to jakieś miejskie wydarzenie. Dało się usłyszeć. Tak. Zaskoczenie olbrzymie. Zresztą, cóż, Vangelis, a teraz może pomówmy o bootlegach, bo to przecież gdyby nie one, to ta część koncertowej działalności wielkiego kompozytora byłaby zupełnie nieznana. To chyba znamienne, że album ukazał się po śmierci Vangelisa. Po śmierci Vangelisa i w Japonii. Podejrzewam, że zarówno Chopina, jak i Vangelisa Japończycy pokochali najbardziej. Myślę, że tak. Klausa Schulze też. Spirala w koncertowym wykonaniu. I to chyba wielkie wyróżnienie dla fanów Vangelisa, że koncertowe nagrania, choć w formie bootlegowej, w końcu się ukazały, zwłaszcza te, bo w latach 90., jak możemy wspominać, kompozytor był w szczycie artystycznego rozkwitu, napisał wtedy muzykę do Rydwanów Ognia. Oscar w 81 roku, Zaginiony, Łowca Androidów. Tu znowu niezwykłe ukłony i umiłowanie tej muzyki przez sympatyków Vangelisa, Antarktyka, Bunt na Bounty i wreszcie Gorzkie Gody. Muzyka do filmu Romana Polańskiego. Pierwszy album, jak wspomniałem, to jest koncert z Rotterdamu z 91, a drugi krążek to jest rejestracja wystąpienia Vangelisa podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Atenach. On skomponował hymn Olimpiady, no i jak rozumiem, był jakiś koncert na otwarcie Vangelisa. I przypuszczać należy, że właśnie na zamówienie organizatorów wielkiej światowej sportowej imprezy wykonał te utwory, które zyskały wówczas największą popularność. A więc Rydwany Ognia i Wyprawa do Raju. Thank you. Ciekawa sprawa z tą ilustracją do filmu Wyprawa do Raju, Conquest of Paradise. Spotkałem się z opinią i taką lekko szokującą. Mianowicie jeden z widzów, meloman, stwierdził, że ta ilustracja zupełnie nie przystaje do tych egzotycznych obrazków i przygód Krzysztofa Kolumba w odkrywaniu nowego świata. Ja wiem, czy nie przystaje. Ja widziałem ten film bardzo dawno. Chętnie bym sobie go przypomniał, ale nie ma go na żadnych popularnych platformach. Byłem na nim w kinie, to bardzo dawno temu, i wydaje mi się, że ta muzyka nie tyle nie przystaje, co jest dużo lepsza od filmu. Bardziej się zapamiętuje muzykę niż film. I to może w ten sposób komuś to nie pasowało, tak? No to czyli w sumie warto obejrzeć, warto obejrzeć, tak, żeby to zweryfikować, tak. po latach. W czasie, kiedy powstawały te koncertowe nagrania Vangelisa, właśnie świeżo wydane w dwupłytowym albumie, debiutował Paul Ellis, syntezatorzysta, co do którego również rynek el-muzyki pokłada duże nadzieje. No pokłada i też pokłada nadzieje, ale też już można powiedzieć, że jest to osoba zasłużona w kontynuowaniu szkoły berlińskiej, tego stylu szulcowskiego, tych długich utworów. Paul Ellis jubileusz 30-lecia obchodził 2 lata temu. I nie chciałbym tego komentować, ponieważ studio el-muzyki już ma swój wieloletni rodowód w programie trzecim. Cieszę się, że możemy się spotykać tutaj w gronie znajomych, którym przeszłość rodzimej twórczości tego typu i zagranicznej nie pozostaje obca i ciągle, że tak powiem, we wznowieniach i w nowych nagraniach ona fascynuje. Paul Ellis, posłuchajmy. Thank you. studiu El Muzyki Paul Ellis z najnowszej płyty. Nie zapowiedzieliśmy tytułu tego nagrania, który jest jednocześnie tytułem całego krążka. Zechciej ziemowicie rozszyfrować. No właśnie, bo zastanawialiśmy się przed wejściem do studia, że znowu sobie wybrałem tytuł bardzo długi i trudny do zinterpretowania, Five Bliss Machines on the Infinite Stage. Ty coś sugerowałeś o tym, że to mogą być, że to może być pięć maszyn rozkoszy. Ja szedłem w tym kierunku, że to może być pięć instrumentów rozstawionych na wielkiej scenie, ale teraz przyjrzałem się tyłowi okładki. I to właśnie tak jest, jak ludzie się zastanawiają, co artysta chciał przez to powiedzieć, bo na tyle okładki jest zdjęcie zrobione z samolotu, piękne równiny, z których wystają sponad chmur, jest pięć pięknych, ośnieżonych szczytów. Poszliśmy w złym kierunku, tak. I za chwilę znowu wznowienie, rynek fonograficzny obfituje w tego typu oferty, ale chciałbym ci tutaj zacytować fragment z internetu. Wyrażona tam opinia. W tej muzyce jest jakaś głębia i wbrew nowoczesnej technologii czuję w niej elementy pierwotnego transu. Poza tym inspirowała mnie ona do wielu działań. Jakoś inaczej pracują szare komórki przy tych dźwiękach. Czy wiesz, kto to powiedział? Ta cisza jest znacząca, więc od razu wyjaśniam. Podejrzewam, że... Demiurg i popularyzator El Muzyki Ziemowit Poniatowski. Tak? Osobiście, tak. Ja? No tak, natomiast naukowcy na temat działania dźwięku... Skąd ty masz takie... To było łatwe, ale zauważmy, że muzyka aktywuje w ludzkim mózgu praktycznie wszystkie znane procesy, percepcje, działanie, nawet reprezentacje społeczne, emocje, uczenie się oraz pamięć. No i muzykoterapia jest wykorzystywaniem dźwięku w terapii licznych zaburzeń. No tak, no ja wspomnę jeszcze Roberta Licza, jego koncerty dla śpiącej widowni. No, całonocny. Kitaro z kolei organizował koncerty syntezatorowej muzyki dla nienarodzonych. A też, to też dobre, tak. Rolf Trostel, którego za chwilę usłyszymy, to taka drugorzędna reprezentacja niemieckiej L-muzyki. Znaczy myślę, że drugorzędna, jeśli chodzi o popularność, a pierwszorzędna, jeśli chodzi o jakość muzyki. Zadebiutował w 1985 roku i ta płyta, właściwie Narrow Gate to Life, pochodzi z tego okresu, a została wznowiona parę miesięcy temu. Tak, przez wytwórnię Made in Germany, która podjęła się też wznowień Klausa Schulze. Obecnie przejęła też całą wytwórnię Johannesa Schmelinga, więc widać, że właściciele tej wytwórni chcą odnowić ten kult niemieckiej muzyki elektronicznej poprzez wydawanie tych archiwów. To dobrze, bo to są płyty, które warto wznawiać, których już nie ma od dawna na rynku. Ta płyta była wydana w boksie, taki słynny boks wytwórni Music Intemporel, której właścicielem i głównym producentem był Bernd Kistenmacher. Zresztą Bernd Kistenmacher był też jakoś zamieszany w nagranie tego koncertu Rolfa Trostela, bo jest to koncert z 83 roku z nagrany w hiszpańskiej katedrze, czyli zresztą tu na zdjęciach widać też, że Trostel jakby zasiada przy instrumentach, tak jak to jest, ta scena jest zbudowana tak jak występował Klaus Schulze, tak, czyli tam siedząc nisko prawie na podłodze te instrumenty go otaczają. Okładki tej płyty jeszcze nie widziałem. Czyżbyś miał na myśli modułowy syntezator? Wiesz co, tego tu nie widać. Nie, to chyba jakiś muk jest. Bo to był główny rekwizyt w pewnych latach występów Klausa Schulze. Mam nadzieję, że to, co mogliśmy dziś Państwu w studiu El Muzyki zaproponować, to swoista uczta umysłu, a o korzyściach z edukacji muzycznej płynących to rozmawialiśmy dzisiaj z Ziemowitem Poniatowskim, a poza tym warto chyba w drugim planie uwierzyć, że muzyka to także rozwój zmysłu i muzycznej wrażliwości. Niektórzy nawet mówią o swoistej regulacji rytmów mózgowych. W sumie aż strach. Niech to załagodzi muzyka Rolfa Trostella już do końca audycji Narrow Gate to Life, czyli wąski przesmyk do życia.